op de Nederlandse radio hier op 538. Goed liedje. Dank je wel, man. Ja, thanks. Dat heb je goed gedaan. Die liegen. Sneller weer met een ouderwets stukje rap. Dat doet hij niet meer zo heel veel. Ja, ik vind het ook lekker, man. Ja, ja, en ook die stijl switch in zijn verse. En gewoon een lekkere samenwerking. Ja. Ook gewoon, ik vind het thema ook gewoon heel vet. Ja. Want ja, ik heb ook wel vaak met hem in de studio gezeten. En dan is het ook wel, je wil niet als twee boys heel wat tijd rappen over of zingen over relaties of ex of zo. Maar dit vind ik een heel mooi thema. Ik denk dat iedereen wel iets van zichzelf erin kan zien. Ja. Denk het wel, zeker. Zometeen dus de plaat die jullie op dit moment nog steeds hoog in dit project hebben staan. Niet nodig, samen met Meteor. Daarom is hij hier. Die gaan jullie wel live doen. Ja man, zeker. Ja. Dus dat verderop hier in de ochtendshow. We gaan verder met stemmenjacht ook. We gaan op zoek naar de stem voor 40.000 euro. Zometeen weer een nieuwe ronde. En we moeten het verderop in het programma. Dat is ook nog wel eventjes interessant. We moeten het hebben over de bekerfinale. Komende zondag. Ik weet, Flemming, jij bent een enorme voetballiefhebber. Ja, zeker. NEC, AZ, wat verwacht jij ervan? Oh, ja, NEC is ook wel goed in vorm. AZ natuurlijk wel Europa League uitgeschakeld gisteren. Ja, maar AZ heeft wel altijd, als de ene wedstrijd niet lukt, dan zijn we een soort... Wipwap? Nou ja, een soort de ene week is dan slecht en de andere week klappen ze eroverheen. Dat is echt het hele seizoen bij hun al zo. Dus de gasten van NEC die hebben gisteren... die zagen het AZ-verlies die denken, oh jee, dit was de slechte. Ja, het is bekerfinale toch? Ja. Meestal een beetje tamme wedstrijden. Ja, dus ik denk gewoon... 0-0-1-1 en dan penalties. Oh, dan en dan krijg je wel alles. Dat is wel lekker. Ja, nou, we spreken Mario Been er zo meteen even over. Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen, denk aan je helm. Zet hem op. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG. Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 25% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust. Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers. Deze week in de bonus, Amerk probiotica of kefir zuivel, 30% korting. U nog soep in zak, Knorr Good Snacks en kuppensoep, 1+1 gratis. Amerk bad, douche en haarproducten en deodorant, ook 1+1 gratis. En doet hij bij Mist for Home bedtextiel, 3 stuks, 70% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. Of je nou in je uppie bent, hoi. Of met z'n tweeën. Hoi, hoi. Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. En je maakt nu bij elke bestelling kans op een jaar lang gratis groente en fruit. Wat is leuker dan Koningsdag vieren? Nou, Koningsdag vieren en een auto winnen. Ga naar 538.nl. Laat zien hoe jij Koningsdag viert met je leukste foto of video. En win de exclusieve oranje Fiat Topolino. Meer info op 538.nl. Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden. HAIBU. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl. Op de houtafdeling van Hornbach vind je hout. Maar jij ziet traptreden, een roer voor je boot, hockeysticks, eindelijk genoeg ruimte voor je boeken, vensterbanken, een achterbaan met dubbele looping en een stok voor de kippen. Je hoeft ze alleen nog maar te bouwen. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Beste

Ja, gisteravond stond Max Verstappen in het theater met Viaplay. Hij werd hier door Frank Evenblij ook geïnterviewd. En die vroeg hem onder andere naar de toekomstplannen binnen de Formule 1. Nou, om het voor eens en altijd duidelijk te krijgen. Over de regels, daar heeft de nieuwe regels bij de inmiddels Formule 1 al best wel veel over gezegd. Precies. Dus zijn mening daarover is bekend. Maar natuurlijk ben ik daar ook wel over begonnen. En we hebben het erover gehad. En ook vooral ook over zijn toekomst. Hè? Want er zijn mensen die zeggen, hij is zo chagrijnig, hij stopt ermee. Maar hij heeft echt toegezegd. Hij zei, de komende 2-3 jaar zit hij echt sowieso nog in de auto. Oh. Dus hij gaat echt voorlopig niet stoppen. Nou, dat is dan bij deze duidelijk. Hij gaat sowieso niet stoppen de komende 2-3 jaar. Dus die zien we voorlopig nog wel. Lekker. Op het circuit. En dan aanstaande zondag is het zover. AZ en NEC staan tegenover elkaar in de finale van de KNVB-beker. AZ verloor vorig jaar die finale. NEC 2 jaar geleden. Allebei dus ploegen die een rekening te vereffenen hebben. Aan de telefoon ESPN-analyst Mario Been. Mario, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, toch altijd bijzonder zo'n bekerfinale. En het kan altijd alle kanten op. De bal kan echt raar rollen tijdens zo'n finale. Ja, het is een tastbare prijs. Hè? Je hebt er natuurlijk 3 in een voetbalseizoen. Het kampioenschap, de Johan Cruijffschaal en de beker. En je hoort aan alle kanten. En bijvoorbeeld Linssen die zegt bij NEC, nou, ik heb liever de beker, want dat is een tastbare prijs in plaats van Champions League voetbal. Nou, ik denk dat daar de meningen misschien wel over verdeeld zijn bij NEC qua financiën. Maar ja, het is gewoon een prijs om te winnen en de kortste weg naar Europa, zeg ik altijd. Ja, en zou het ook niet zo zijn dat een club als NEC denkt van, ja, wij hebben in de Europa League hebben we echt volop kansen. En Champions League ben je natuurlijk echt wel een hele kleine speler. Ja, maar goed, aan de andere kant, je wil als sporter altijd het hoogst haalbare bereiken. Dus ja, als je de kans krijgt om een keertje tweede te worden, dan denk ik dat je die met beide handen moet grijpen. Maar wie weet, ze hebben nog 2 ijzers in het vuur. Dus die finale van zondag. En eventueel nog de mogelijkheid om tweede te worden. Ja, allebei dus redelijk recent die finale verloren. Dus ze zijn er allebei op gebrand om te winnen, sowieso. Ja, zeker. AZ natuurlijk vorig jaar natuurlijk tegen Go Ahead. Hè, met de strafschop op het laatst, met de penalty van Dijl. Oh ja. Dus ja, die willen dat. Die zaten ook nog in 3 fronten. Gisteren natuurlijk zijn ze een beetje roemloos ten onder gegaan tegen Shakhtar Donetsk. Ja. De uitwedstrijd was natuurlijk al ruim verloren. Dus ze hebben gisteren met een B-elftal gespeeld om eigenlijk iedereen te sparen voor zondag. Zo belangrijk vinden ze dat. Snap jij die keuze? Ja. Ja, aan de ene kant qua uitslag begreep ik het wel. Ja, als je natuurlijk al 3-0 hebt verloren in de uitwedstrijd, dan is de kans niet zo groot dat je thuis dat om kan draaien. En ja, je moet op een gegeven moment toch dan ook prioriteiten stellen. En als je dan denkt dat je zondag meer kans hebt met een fitte selectie om die beker te pakken, ja, dan moet je dat zeker niet laten, denk ik. Ja, en nou hadden we het net even over, het zou gelijkspel kunnen worden. Als de bekerfinale in een gelijkspel eindigt, gaan we dan meteen op penalties? Of hebben we een verlenging nog? Vorig jaar had je geloof ik nog de verlenging eerst, hè? Dus ja, nee, helemaal dat je eerst nog gaat verlengen en daarna de strafschoppen. Dus het kan weer een gigantisch spektakel worden. Ik geloof dat er uit Nijmegen 210 bussen komen. Oh, leuk. Dus dat wordt echt een leegloop. Dus het wordt een spektakel van 2 ploegen die hebben laten zien gedurende het hele voetbalseizoen dat ze een ongelooflijk leuke elftal hebben en tot heel leuk voetbal in staat zijn. En wie dicht jij de beste kansen toe? Wie dicht ik de beste kansen toe? Het is een cliché, maar in de competitie weet je dat NEC 2 keer aan het langste eind heeft getrokken. Ja. Met 1-3 in Alkmaar en thuis met 2-1. Ze hebben nog nooit een finale gewonnen. Dus ja. Ja, ik denk dat het een keer gaat lukken dat NEC de finale gaat winnen. Nou, ben jij zelf ooit trainer geweest ook bij NEC. Maakt dat nog dat je anders kijkt zondag naar die wedstrijd? Ja, nou, ik ben natuurlijk de laatste trainer geweest die ooit Europees voetbal heeft gehad. Ja, ja, ja. Dus dat wilde ik zeker eventjes. Dat was in 2008, dus dat is alweer 18 jaar geleden. Dus die mensen hunkeren ernaar. Maar ja, aan de andere kant, sowieso denken de mensen in Alkmaar ook. Dus ik heb wat meer chauvinisme voor NEC, dat lijkt me duidelijk. Ja, nou hadden we het net even met Fleming erover hier. Die zei ook meteen, en dat is wel een beetje waar, die bekerfinale, het kan ook zomaar echt een bloedeloze wedstrijd worden. Ja, dat kan. Maar ik verwacht het met deze 2 ploegen niet. Dit zijn zulke leuk voetballende teams die altijd naar voren willen. Zeker NEC. Nou, bij AZ heb je natuurlijk voorin heb je het nodige gevaar lopen met Parrot natuurlijk. Dus dat, nee, ik verwacht echt een hele leuke finale. Ja, meen ik. Oké. Nou, hoe laat begint die? 6 uur. 6 uur. Oké. Okay. 6 uur. Op ESPN met Mario Been langs de lijn. Want jij bent analist dan tijdens die wedstrijd. Ik ben analist. Toch nog even om af te sluiten. Als we een uitslag mogen noteren namens jou, dat je denkt van, nou, dat zou het wel eens kunnen worden.

Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Tja, begrijpelijke reactie. Want bij KFC hebben we nu de snackdeal. Dat is een frietje plus je favoriete snack voor maar €2,99. Wat de f***? Goeie deals scoor je bij KFC. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Rode Punt paprika's. Super lekker in wokgerechten of als gezonde snack. Ja, en lekker goedkoop. Goed punt. 500 gram voor maar €1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Ook voordelig bij Aldi. Groene pesto of kaaspesto dip, maar €1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde speklappen. 600 gram voor maar €4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voordeel. Aldi. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft op een enkele bui na vrijwel droog. Temperaturen tussen de 16 en 21 graden. Zaterdag trekken er enkele buien over het land. En zondag bestaat de kans op regen. De temperatuur het komend weekend een stuk lager. De files heeft Rick voor je. Ja. Begin op de A5, Hoofddorp Amsterdam, bij de brug over de Hoofdvaart, 11 minuten. A12, Den Haag, Utrecht bij Woerden, 26 minuten. A15, Ridderkerk, Gorkum bij Sliedrecht, Oost, 16. Dan de A59, Zonzeel-Ost bij Engelen, vrachtwagen met pech, 19 minuten is de vertraging. En de flitsers vinden we op de A4, Delft, Schiedam, bij Schipluiden, 56,8. A7, Drachten, Groningen, bij Marum, 176,2. En de laatste is de A27, Hilversum, Almere, 101,9. 8:04, de hoofdpunten van het nieuws nu. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Het bestand tussen Israël en Libanon is vlak nadat het vannacht inging al geschonden. Dat zegt het Libanese leger. Dat meldt Israëlische aanvallen op dorpen in het zuiden. Het staakt het vuren zou eigenlijk 10 dagen moeten duren. En er zijn vorig jaar iets meer buitenlandse toeristen naar Nederland gekomen, meldt het CBS. Vooral Amerikanen en Britten die wisten ons beter te vinden. Duitsers zijn nog altijd in de meerderheid. En nog even, en dan trapt koning Willem-Alexander in Zeewolde de koningsspelen af. Leerlingen van ongeveer 6000 basisscholen die gaan na een gezamenlijk ontbijt samen sporten. En thema is dit jaar iedereen plezier. Freek Vonk, ja, hij is in Australië gebeten door een zoutwaterkrokodil. Oh nee. Nou, hij werd tijdens opnames van Freeks Wilde Wereld te gazen genomen. Vonk plaatste er ook een bericht over op Instagram en hij noemt het zelf een liefdesbeetje. Oh ja. Want de tanden van het dier gingen niet zo diep in zijn arm. Ik heb het idee dat Freek Vonk elk jaar is hij geblesseerd. Ja, hij is al door een slang in zijn neus gebeten. Is aangevallen door een haai een keer, gestoken. Ook altijd door toevallig een vlak voor dat programma begint. Ik wou zeggen, is het ook niet een klein beetje een... Ja, hij bewaart dit natuurlijk. Een publiciteitsdingetje. Als dit al even geleden gebeurd is, is het echt gisteren gebeurd. Dat is niet te checken bij hem. Nee. Want hij zit natuurlijk een groot deel van het jaar zit hij in het buitenland. Precies, en dat wordt gefilmd. En ik vind wel dat hij het leuk doet. Ja, nee, hij doet het fantastisch. Ja, Rick en ik zijn vaak in die avondshows geweest. Kerst, weet je wel. Ja, dat is fantastisch. Dan staat er daar 124 keer in 3 dagen. En dat zijn echt leuk. Een uurtje en dan weet je weer, ben je weer helemaal bij. Hans Klok dan, hij staat in het AD vandaag. Want hij vertelt daarin dat hij 7 dagen per week bij de Efteling heeft gewerkt om zijn miljoenen schuld weg te werken. Nee, ja, de financiële situatie van Hans Klok is namelijk niet altijd even rooskleurig geweest. Hij deed een reeks shows in Duitsland, dat was in 2000. En hij hield daar dus een schuld van 2 miljoen. miljoen aan over. Oh, ja. Oh. En toen ging hij dus in de Efteling shows doen. 7 maanden lang, 7 dagen per week, 4 shows. En heeft hij toch mooi 2 miljoen. Als je in 7 maanden, 4 shows, wat duurt zo'n Efteling show? Ja, een half uurtje of zo? Ja, denk ik. Ja. Zoiets. Zoiets. Wat, is dat in het Ravelijn Theater? Ja, dat was lijkt wel, in het Efteling Theater. Ja, ik denk het Efteling Theater dat hij toen stond. Maar even dat, en dan 2 miljoen terugverdienen. Nee, ik denk dat hij, dit heeft gedaan en daarnaast ook nog zijn eigen shows heeft gespeeld. Dat hij gewoon echt extra hard gaat werken. Het er niet, toch? Nee, dat staat er niet. Er staat, hij heeft daarom 7 maanden lang, 7 dagen per week... 4 shows en in het hoogseizoen dan 5 shows. Ja. Zo. Ja, en... Ja, maar als, als je dan 2 miljoen terug kan verdienen in de Efteling... moeten wij ook niet in de Efteling gaan staan. Dat is veel, hè? Tijdens corona. Want dat is dan uiteindelijk nog... je krijgt ook nog bruto netto. Want je verdient geld, je betaalt belastingen. Maar met wat netto is het. Hij heeft daar geen 4 miljoen dat verdiend kan toch in een jaar. Dat is, 2 miljoen, hè? Nee, ja, maar het bruto netto, dan heb je dus over... Ja. Dan zou je dus 4 miljoen verdienen om 2 miljoen over te houden. Goudmijn, man, dat theater in die Efteling. Ja, nee, ik ga ook onmiddellijk goochelen als ik dit zo... Dan kun je nagaan wat hollebolle geit. Of wat zijn Hans van Gietje? Dat kan ook wel. Niet van Gietje. Van Pietje. Hans van Hans. Flo, dankjewel. De 538. Stemmenjacht. Hans en Pietje, ja. Maud, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hey, Moutje. Moud uit Eindhoven. Ah, oh, de gekste. Ja, dat klopt. Ik vind Moud een vrolijke naam. Ja, Moud is vrolijk. Klinkt een vrolijk. Ja. Nou, mooi, dat ben ik ook. Ja, terwijl jij toch een heel serieus beroep hebt. Oh. Ja, klopt. Want dat was waar. Moud is advocaat. Zo, jee. Ja. Wat kost dit gesprek tot nu toe? Zal niks in rekening brengen. Maar heb jij ook als een echte advocaat de spelvoorwaarden helemaal door zitten pluizen? Zo van, als er straks ook maar iets anders wordt gespeeld? Dan zoek ik ze. Nou, ik heb wel een linkje die staat inderdaad, maar ik heb ze nog niet van A tot Z doorgenomen. Even benieuwd ben is, heb je nou bijvoorbeeld zo'n eigen toga? Of heb je gewoon zo'n leentoga bij de rechtbank? Nee, niet bij de rechtbank, die hebben we wel bij op kantoor, maar ik heb nog geen eigen toga. Zou ik wel ooit graag willen. Dus wie weet met de 40.000 euro. Maar wat doe jij met doe jij strafrecht of gewoon familierecht? Nee, ik doe ondernemingsrecht en dan voornamelijk contracten. Oh ja, oké. Okay. Is dat spannend? Of is dat eigenlijk gewoon hele taaie kosten over het algemeen? Nou, het is wel wat minder spannend dan strafrecht bijvoorbeeld. Maar het past wel beter bij me, dus ik vind het leuk. Ja, dat is belangrijk, dat jij het leuk vindt. Hé, Maud, wij gaan het spel spelen met je. Voor 40.000 euro mag jij een poging wagen om te gaan raden wie deze stem is. Leuk. Leuk. Leuk. Ja. Leuk. Mag ik het al zeggen? Je mag het zeggen, Maud. Ja. Oké. Ik denk Tamara Elbas van de Real Housewives of Amsterdam. Oh. Tamara en dan? Elbas. Elbas. Heeft hij nou wat ander gezicht laten zien? Alleen het hoognodig. Tamara Elbas, is zij dan de stem in koffer 10? Het antwoord is... Fout. Jammer zeg. Ja, dat is jammer. Het was een dappere poging, maar het is niet het goede antwoord. Je krijgt, omdat je meespeelde, wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, ook leuk. Dat dacht ik. En ik wens je een mooie dag. En blijf verder zoeken, hè, naar de juiste oplossing. Yes, ga ik doen. Okay. Dank je wel. Doei. Maud, zij kwam ook met een verkeerd antwoord. Ja. Wel grappig dat we ook dit uur, vorige uur hadden we een mannennaam, nu weer een vrouwennaam. Het blijft onduidelijk ook. Ja, dat is wel helemaal van nu. Ja, het is echt wat dat betreft een schot in de roos deze stem. Zeker. We weten niet eens of het een man of een vrouw is. Maar weet jij het wellicht wel? Laat het weten, geef je op voor Stemmenjacht. Speel mee en de hoofdprijs is misschien wel van jou. 40.000 euro. De 538 Stemmenjacht. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye, you were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been and where you're going, but I know I won't be home. summer nights and the libertines never growing up. I'll take with me the Polaroids and the memories, but you know I'm gonna leave behind the worst of us. Cause the thing I love. En The Thing I Love van Max en Andy Grammer. 14 minuten voor 9 uur. 14 minuten voor de start van de Dutch 1000. Oh. Ja. En dat is wel leuk. We hebben vanochtend bij ons in de studio twee mannen die allebei vertegenwoordigd zijn in de Dutch 1000. Dat zijn Fleming en Meteor. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Ja, Meteor, je zou zeggen, die komt uit België. Die mag niet in de Dutch 1000. Maar, wij zijn heel vrij. Nou ja, het is meer dat hij heeft samengewerkt met een aantal Nederlandse artiesten. En dan, die platen mogen dan ook in de lijst. Ja. Zeg, Fleming staat er 11 keer in, heb ik gehoord. Meteoran één keer, veronderstel ik? Volgens mij zelfs twee keer. Ja. Hey, hallo. Hij woont 400 meter van de grens af. Ja. Dus eigenlijk is hij zo'n soort van half Nederland. Jullie zijn met z'n twee al goed voor 13 noteringen. Dat is helemaal niet verkeerd. Hey, laten we even beginnen met jou, Fleming. Want de aanleiding dat jullie hier beiden zijn is toch het uitkomen van jouw album. Vannacht kwam hij uit. We hebben hem hier ook in de studio gekregen op vinyl. Prachtig ding. Leuk. Is dat echt een ding om je album tegenwoordig op vinyl weer uit te brengen? Ik vind het wel leuk. Ja, ik heb ook weer een vinyl spelen thuis. Dus het is ook een leuke soort collectors ding. Ja. Dus het is weer echt helemaal aan het comebacken. En morgen natuurlijk Record Store Day. Ja. Samen is leuker dan alleen, heet het. En dat is ook zo is het wel. Ja, wat er gebeurt op het album. Want het zijn allemaal samenwerkingen die erop staan. Klopt. Noem eens nog wat namen dan. Nou ja. Ik kan Snelle noemen ze. Guus Meeuwis, Mart Hoogkamer, Turvy Gang, Miss Montreal, Hardwell. Meteor, Rolf Sanchez, Russo. Radical Redemption. Ga zo maar door. Dat zijn wat namen, ja. Ja, dat zijn behoorlijk wat namen zelfs. Maar het leuke is, het is ook de opmaat naar een festival dat er aankomt. Een eigen festival op 9 mei in Den Bosch. Klopt, ja, zeker. Hoe gaat dat eruit zien dan? Ja, te gek. Het was eigenlijk een soort uit de hand gelopen albumrelease. Want na het eerste album hadden we een show gedaan toen het uitkwam. Bij de tweede niet. En daar baalde ik toch eigenlijk een beetje van. Dus toen dacht ik, ja, kunnen we niet in Den Bosch ergens het vieren? We dachten, gooi gewoon tickets online en nu zijn er 10.000 verkocht. Ja, wauw. Maar nou heb jij natuurlijk vorig uur ook al verklapt in een interview in de krant. Ook Guus Meeuwis is een beetje jouw voorbeeld. We weten allemaal dat hij ook heel groot is geworden met de grootste met de zacht G-concerten. Is dan zo'n festival als dit iets dat jaarlijks terug zou kunnen keren? Nou, ik vind het wel heel erg leuk om het te doen rondom het album. Dus het is niet echt mijn intentie om dat nu elk jaar te doen. Maar ik ben alsnog niet heel erg lang bezig in de muziek. Dus wat nog niet is, kan nog komen. Maar het is wel een mooi format natuurlijk. Zeker, ja, dat samen wel. Is leuker dan alleen. Is natuurlijk de perfecte paraplu om iedere keer allemaal andere artiesten uit te nodigen. Ja, zeker waar. Dat wel. Alleen, kunnen we even een keer over nadenken. Maar nog genoeg dingen op de bucketlist die ik eerst wel afcheck, jongens. Nou ja, Meteor is er ook bij vandaag. Die gaat binnenkort op tour door Nederland. Oh, wij starten in mei. Dan gaan we naar Utrecht, Tilburg, Amsterdam en Maastricht. Dus het is een kleine tour, maar het wordt een heel fijne, gezellige tour. En daar zijn nog wel kaartjes voor. Oh, dat mag ik toch zeggen op radio. Hè? Dat mag je zeker zeggen. Ik zou zeggen, maak reclame zoveel je wil. Zit er verschil tussen optreden in Nederland en België? Is het publiek anders? Is het publiek anders? Het publiek is niet meteen anders of zo, maar het is heel fijn wel, en dat meen ik echt, om de liedjes hier in Nederland te horen meegezongen worden, is mega leuk, omdat dat plots een andere, sound krijgt. Ja. Bijvoorbeeld een liedje bij ons, Ze meent het. Ja. Ze meent het. Maar dan in Nederland, ze meent. Ja, dat is zoveel meer. En niet nodig, je hebt daar niet nodig. Saai, maar in Nederland zijn je hebt haar niet nodig. Ik vind het wel iets hebben allemaal, ja. Ja, wat goed, wat leuk. Niet nodig wordt dus uit volle borst meegezongen. Dat is ook precies de plaat die jullie hier live gaan zingen met z'n tweeën. Zeker. Ik zou zeggen, mannen, take it away, live in de ochtendshow. Fleming en Meteor. Lig in mijn bed, weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten, ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek, Flemmeke, leg die mobiel nou eens weg. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans, als ze elke avond weer met een ander danst. Jongens, alsjeblieft, geef me nou advies, ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word manisch depressief, oh man, ik krijg hoofd. Oh, kom op, je hebt haar niet nodig. Ben blij dat het zo is gelopen. Wees beter vriend, oh geloof me, je hebt haar niet nodig. Oh fuck, ben echt naar de kloten. Dat ze liegt, daar is niets aan gelogen. Wees beter vriend, oh geloof me, je hebt haar niet nodig. Kereltje is klaar. Verspil je tijd niet aan haar. Aan haar, ja. Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Er zijn al die jaren niet toch de wagen zit voor mijn vragen. Kijk mij nou, ben constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Fleming, alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en